Зараз я разумею, за што люблю чужыя гарады. Яны дазваляюць вось так думаць, вольна, як птушка. У горадзе, у якім доўга жывеш, не можаш настолькі разняволіць свядомасць і хадзіць па вуліцах з чалавекам, якога ўжо няма з табой. То звыклыя будынкі, то знаёмыя людзі нібы ацверажаюць цябе, быццам халодны душ вяртаюць у суровую рэальнасць, нібы крычаць табе ў твар: «Яе няма, яе няма». Рэха гэтых слоў здольна разарваць сэрца. А чужыя гарады холодныя, але вольныя для тваіх фантазій. Яны нібы з абыякавасцю кажуць: «Заходь, паглядзі, палюбуйся, пафантазіруй і блукай, з кім жадаеш». Тут шмат ходзіць чужых людзей, ім няма справы да тваіх фантазій, ім усё адно, з кім ты ідзеш, адзін з ценем мінулага, з марай будучыні. Яны мудры, гэтыя чужыя для цябе гарады, з чарадой незнаёмых і такіх розных вулачак, задуменна тихіх драўляных, а потым раптам цагляных дамоў, напышлівых вышынёй, каламбурам і верхалам платоў і агароджаў, старадаўнія і новыя, з якіх выходзяць людзі, якіх зноў паглынае гэты канвеер вулічак, але ўжо іншых. Ці не? У чымсьці падобных. Людзі, я пачынаю глядзець на іх твары, пакуль яны не расплываюцца, не сыходзяць. Шчаслівыя яны ці не, разумныя, сумуюць або смяюцца па вечарах. Я ведаю, што не знайду дакладнага адказу, але я гляджу і зноў гляджу і спрабую адгадаць. І я не вытрымала гэтых радкоў, гэтых самотных думак, якія плачуць на белых старонках. Я паволі пайшла па горадзе, і ногі самі неслі мяне ў тую вузкую вулачку са старым брукам. Было вельмі балюча думаць, і я ішла і толькі глядзела. Паміж старымі камянямі восень, гэта значыць яе заціснутыя ў запясцях рукі жоўтае лісце. Хоць у гэтым няма сэнсу, але хочацца іх вызваліць. Панадворкі тіхія стомленыя аазісы звонкай вячэрняй цішыні і восені. Аблупленыя фарбы на старых будынках і рэха арак, а наогул гэта еўрапейскі горад з маляўнічымі вітрынамі і шыльдамі рэстаранаў і дарагіх крам. Звычайны старадаўні горад, які гандлюе з сабой дакладней сваёй даўніной, рэшткамі сваёй старажытнасці. Восень, як 100, 200, 300 гадоў назад, для гэтых сцен не ўяўляе нічога новага, але не для мяне. Лісце ляціць над старым Вільнюсам, я стаю панадворку, звычайным ціхім панадворку, куды ледзь далятае шум вуліцы. Бабулька, я гэта бачу, назірае за мной, а я ўсё ніяк не магу сысці. «Касю злаўкці, каго чакаеце?» – пытае яна. «Сапраўды, каго і што я чакаю ў гэтым замеценым восенню па надворку? Адзінае, што я магу сказаць, успаміны. Яна мудрая, разумее, ківае галавой, ёй гэта знаёма. А журботны погляд не таму, што яе трывожаць успаміны, не, яна з імі звыклася, таму што зразумела, яна ўжо пражыла жыццё. Яна сумуе, гледзячы на мяне, шкадуючы маю маладосць, і таму я сыходжу. Я шукаю чужое каханне, а ўспамінаю сваё. Можа, мне ўсё ж не трэба было згаджацца ехаць сюды ды яшчэ ўвосень, а можа, таму я і пагадзілася менавіта сюды і ўвосень. Гэта было даўно, але я так думала, калі апынулася далёка. А калі я тут зараз стаю, у гэтым панадворку сярод сонечна-жоўтай вільнюскай восені, мне здаецца, нічога не заканчвалася. Зараз адчыніцца акно, і знаёмы голас крыкне: «Палаўкі, пачакай!» І я чакаю. Гляджу на старыя зялёна-жоўтыя дрэвы, на кветнічык ля аркі, праз якую бачна, як праязджаюць тралейбусы, уверх на крону высокіх клёнаў, на старыя вежы замка ў далечыні, ў сонцы, уніз на сухі дыван лісця ў агароджы суседняга, жоўтага, як восень, дома. Стаю і чакаю, хоць чакаць мне няма чаго, але мне не сумна. Мне дзіўна цёпла. Гэта было, і гэта засталося у светлай, як восень, памяці. Выявы прыходзяць і сыходзяць. Жыццё застаецца. Прымай яго, не прымай, яно застаецца такім, якое яно ёсць, а не якім яго жадаем бачыць мы. Я сумую, мне балюча. І ўсё ж я разумею, што ніколі не вярнуся і не вярну тое, што страчана назаўжды. А гэты чалавек хоча вернуцца, і я павінна яму ў гэтым дапамагчы. І зараз, у гэтым маленькім панадворку ўспамінаў, мне раптам стала шкада яго, майго моцнага працадаўцу. Мне ўпершыню стала шкада яго, і я сапраўды задумалася, што ж мне зрабіць, каб дапамагчы яму. Лёгкі жоўты лісток, сарваўшыся з галінкі, даверліва упаў мне на руку, і яго цёплае святло быццам азарыла мяне. Я прайду па гэтых мясцінах, паспрабую стаць ёю, сыграю яе і ў выніку зразумею яе, а значыць, змагу зразумець і тое, дзе ж яна можа быць. Для гэтага мне прыйдзецца самой прачытаць гэты зялёны нататнік, перайсці мяжу прыстойнасці і даверу. Аднак, калі я надумалася сыграць яе, мне трэба гэта зрабіць. Я вярнулася ў парк, прысела на лаўку і пачала чытаць. Спачатку бессань, а потым страшная стомленасць пачалі аддольваць мяне. Днём яшчэ было нічога, вось да ночы паднімалася тэмпература. Я ляжаў і спрабаваў заснуць, але нічога не атрымлівалася. Не дапамагалі і таблеткі. Галава гудзела, цела станавілася ватовым. Я ляжаў і глядзеў у акно на хутка цямнеючае зімовае неба ў бездапаможных водблісках ліхтароў. Я саслабеў і быў ні на што не здатны. І нават асцерагаўся, што псіхіка мая парушана. І тады з'явілася гэтая ідэя напісаць пра яе. Усё пра яе, усё, што я памятаў. Мне так было лягчэй, а яшчэ, мусіць, я вельмі хацеў, каб яна не сыходзіла ад мяне, таму што я ведаў такой, як яна больш няма ў гэтым вялікім і вар'яцкім свеце. І калі яна знікне з маіх думак, я звалюся ў пустэчу, цёмны і страшны калодзеж адзіноты і адчаю, я звалюся туды і тады, памру ўнутры, стану хадзячым трупам. Так я пачаў збіраць свае ўспаміны. Можа, гэта выратавала мяне ад хваробы або ўтрапёнасці. Такім чынам я сустрэў яе тады, калі яна яшчэ не ведала ўсёй улады сваёй прыгажосці, дадзенай ёй прыроды. Гэта адбылося, як я цяпер разумею, даволі звычайна. Папулярны рэстаранчык на ўскраіне Вільнюса. Сябры жадалі паказаць мне каларыт краіны, мясцовыя стравы, танцы, песні. Я прыехаў у камандзіроўку, звычайны рэпарцёр, не без некаторай славы, але і без пачатковага рамантызму. Я паспеў пастарэць душой, што сведчыць аб некаторым стажы ў гэтай працы. Не-не-не, я не стаў чэрствым, хутчэй папоўніў шэрагі самых няшчасных рамантыкаў гэтага свету. Журналісты здаюцца чэрствымі, але на самай справе яны не такія. Яны мараць і адчуваюць, можа, нават глыбей, чым усе, таму што ведаюць жыццё, а значыць, ведаюць, што нашы мары нязбытныя. Або, будзем літасцеві, лічаць, што ёсць 1-2 шанцы на 1000, што мары спраўджваюцца у парадку выключэння. Праўда пра жыццё не праходзіць бясследна. Але усе ж мы горача жадаем хаця б выключэнняў, таму што ведаем, менавіта яны гэтыя выключэнні выратаюць свет і не дадуць яму памерці. Магчыма, са мной здарылася нешта накшталт, нешта з гэтых выключэнняў. Зрэшты, нішто гэтаму не спрыяла. Я нудзіўся, ветліва ківаючы галавой і ўсміхаючыся сваім спадарожнікам, якія намагаліся дагадзіць мне. Толькі мне ўсё гэта было чужым: песні, танцы, гутаркі за спінай на не сваёй мове. Усё спляталася ў разнакаляровыя яркія малюначкі, і можна было сказаць, што мы проста добра бавілі час. А можа, я тады ўнутры чакаў? Не ведаю. Шкада, што я не памятаю, да таго моманту, калі да нас прыскокнула гэтая дзіўная кампанія, некалькі дзяўчат і амаль ушчэнт п'яны хлопец. Колькі мужчын нудзяцца адны, ай-яй-яй-яй, ігрыва завуркатала пухленькая брунетка. Самы галоўны з дэлегацыі адразу ж ускочыў: «Дзяўчаты, пакіньце нас у супакоі. Гэта журналіст з іншай краіны, ганаровы госць, што ён падумае?» І яшчэ дадаў па-літоўску нешта не вельмі прыемнае. Зрэшты, я таксама не прэч быў ад іх адвязацца, але, вядома, больш ветліва, я азірнуўся і раптам убачыў яе. Не ведаю, што на мяне найшло. Мы глядзелі адно на аднаго, а можа, гэта толькі я глядзеў. Раптам, нечакана нават для сябе, я падхапіў яе і закружыў у танцы. «Адпусці мяне!» Яна рванулася прэч, але я дужа трымаў яе. «Адпусці мяне!» Паўтарыла яна, і голас у яе быў хрыплаваты з акцэнтам. «Там дзве дзяўчыны, ідзі да іх!» «Я табе не спадабаўся?» «Не ведаю». «Тады чаму?» «А я занята». «З гэтым п'яным хлопцам?» Я пагардліва усміхнуўся. «Ён нават не зможа цябе дадому праводзіць, не тое, што танчыць. Хутчэй табе прыйдзецца цягнуць яго з рэстарана». І тут я злавіў яе погляд. Цвёрды, моцны, нават фанатычны погляд, і мая усмешка чамусьці знікла. «Не турбуйся, ён возьме таксі». Але я не здаваўся. «Гэй, ты возьмеш таксі?» – крыкнуў я хлопцу. Ён паглядзеў на мяне п'янымі некімі бездапаможнымі вачыма. «Не, у мяне няма грошай». «А як жа твая дама? Зараз жа позна». «А, дама? Якая дама? А, дабярэцца. На таксі не дам грошай». «А ты не джэнтльмен», – з'едліва сказаў я і звярнуўся да яе. «Ён не жадае даць табе грошай на таксі, вось тып». «Тады ты дасі мне грошай», – упэўнена сказала яна і паглядзіла мне ў вочы. «Ты ж дасі мне грошай». І я пад гэтым поглядам, нібы дрэсіраваны удаў, па лесу кішэні дастаў паперник. Яна не зводзіла з мяне засяроджанага погляду, быццам я сапраўды быў ёй нешта павінен, і яна сачыла, каб я яе не абдурыў. «Хопіць?» «Хопіць», – упэўнена сказала яна і нядбайна кінула купюру ў сваю мініяцюрную сумачку. А потым махнула рукой хлопцу. «Кейстус, пайшлі». Але ён не рухаўся. Тады яна сама падышла да яго, падцягнула, каб ён стаў на ногі, і так павяла да выхаду. А я назіраў за гэтым усім, як дурань. Ля дзвярэй яна азірнулася. «Арревуар, джентльмен!» Паслала мне лёгкі паветраны пацалунак і знікла.